بیرد دانیل منو تو بیک و سفر من نکردوه هیچ کاتیب براکی دیگه چی زور خوشم او تیلو تو شرطو تو مدر تو بوا اها با پیره جیان زور خوشم تیلو شرط سفر منه نیل با بروی تو کاره چی حالا من نکردوه او که دایی با پیره داره چی دیگه من نیه لگو تاتم تا بسنیه نبی باشه با پیره ایمه با چی دکیم؟ خوشم نزانم با پیره اگر پر خوش بی دتوانی دکیم به جای دکم بکویم دلیم دوشاد ببید وانی با پیره چیان؟ توتی دلی رازی دلی با پیره؟ نه من رازی نیم آخر بوتی بسرهاتی نیل لا القی دوام نیل و ترند لده سکیلو سفرکه اندیجه پیدا بلام هشتا دیارنیه با چوه چونه اگر که دلیره بوایا پی منده گود با چوه بچین چی بو آلم ندهوه ها؟ چه ملای دراسه کنو لگل یندانش موله انم پرسی اوانش قصه چه زور سیرم پیوتم باله ها؟ درش لده قصه بکم ابزارم امشه سیره چیه؟ من چو میو پرسیارم کرد بیستم داشه او قصه دوای مردنی مردکی لگل کورکی دوکانکی هم بدهشتوه لبر اول لوانه بچم بولای داشه قصه که باله وایا براست تو براستی قصه دکی؟ باله براستی قصه دکم باله اوه تذکره براد ها؟ اوه تذکره را اوه توی؟ ایمه پیوست من بطونیا زوکا براده ای بوستا تو فشتکتا لیه ببرسم تو ده تفشتک من لیه ببرسی براست تو نزنی نیلو ترند با چون؟ نخیر خوزگه زنی بهم بلام نزنم اگر دروب خی ازنی چی لیه دکم؟ براست من امانه نزنم پیمالا چی لیه کردون؟ کراتو چلالایت هر با جوره ایبت ما بوم بیم دوکانکوار بگرموا حاتم بالام اوان ران کرده بو من بدبخت بوم بدبخت بوم چی؟ تو بدبخت بوی ای پیاو؟ سران قصب که هی من دالی بیادم با من ملا من دال من کیتم باشه دی دوائی لی بردنه دیدکم در دوانی توش دگل براسی و چینم بشویانی ترند بکوی تو ایشکت لدست دو بهگان رسوره تو پویستیشید به پاره منیش پاریش باشه دادم اگر به دوام کوی نه من او کار نکم با خود نروی اوی من داره چی چند کلا راقی براس چاوره چی دکی برادای بدوی کلا باله گورم اگر به تو همو شارکانش بدوی او پیره پیاو بگرن کلان با کلان و شقان با شقان بدوی بگرن دبی هر بیهن او کار غزه واجو بکن دنه چاوره ایک فلس مکن باله گورم تیگشتم اگر تیگشتوی خیره کبرو اگر همو بارتان اشگرابت دبی هر بی دوزه توا با پیره جیان، دزانم به بسکرنی دایکم دلگرام بوی، ببوره، چیتر بسی ناکم، من داویلی برتون نتو دکم، با پیره جیان نیل، امرو تواو مندوم کردی، باب چی نهو تیلو پشو یک بلین بابیرا راوستا اگر بچین پاره من پیوستا چشنیه باب روین بابیرا خوالی کم واری رو بودانه وی سپاس برخکم بابیرا جان نارحت مبا نه هلم بطنیه بمینیه و زید نه هلم لگلت دبم دروم دخوام شوت خوش دایچین یاری بتیم بدم من ده ترسم برو دای سوکر آخلا دای او براسو پیاوکاری روشتن نازم نیلو با پیراری چه حالک دن دایا تو باشی ایمه ناتر بین ایره بجه بیلین نازنم بوچو بچین دمیو بدبینم کاتی بیر لبا پیرم دکموا دبدت لعرزوکانم حال گرم باشا بول اگل با پیرم نگونزای استا بیر لدوی مرنی باوکم دکموا بپیرم زن ازاری دادای دای جان بپیرم زور حالا بو ای خواه او من چیم کرد زود آوالی برندکم بپیرا تو همیشه هر وای ما بسته چی لقصه او هموی بهای احمالی تو بوکا کراکم مرد من دا توانم گلدانه چی دیکه بکرمو بیهن موا بلام کراکم زندونه بیتوا باپیرا باوکم نخوش بود دایکم گناهی چیه دایکم بچندین هفته للای جگاکی باوکم دادنش تو خونه دا تو چاوی دکتورکان نا امید بیرون نه اندازدنی نخوشکی باوکم چیه بله اما جانی دایکم بو بیردنگ با ماریو هموی بهای احمالکانی دایکت بو کباو کد مرد استاتی گیشتی ها؟ ماریو نه برون که لپلکان تان کب کنو دایا پی من نالی بو چه دیتی؟ دیتی نشارگی دایکم برای سیده زور باشه جار خانم پیاده نیم زور خوش بو روزا با پیرا با اجازه تو من دارم پیوندیم بیره نماو وره ماریو نیل بابروین نخیر با پیره چیان من خوام آگام لنیل دبید تکه قصه وامکا تو کراکت لدست دامودته من دالکانشم لیب بی ری اوات پینا دمو نیلمو کارب کی آخر نیل زور بچوکا للای من باشتر گوره دبید با پیره چیان نیل دستی نشارکی دایکم دلنیام که ایمه لویش جن من زور خوشتر دبی دایا خدا لگو نیم خیوه دارم که کچه چی باشر لدر بچه Thank you. چه برو دی داوی لی بردن دکم پرسیاریک میا مالی جنگ بنای روزا لو نوتی هیا خانمی روزا اول مجلی را رویشتون گوتو درویشتون مالی لو بری دارستانه کبو کاکا اول مجلی را نماون خواهد نگل کاکا اتکال لده راوستا لو ناوتانا پیرامردی کو کتا چی بود سکولانت نبینی و ها نا ایچی ببیر نایدو هی زور سپاس با تو دیارا جاره ناتون ایده بی با چو چو بنام نیل بله بیانی زو باره دکوین کوا دوای نانکت زوب خوب خواه زور دلت خوشه با پیرا وا پیدا تی بریار ده و با شوینک بچین بله ده زنم با چوه؟ بمنیش بله ده چین با شوینک تو حزیره دکی اروم بولای دای کت نیل زور حزیده کر که دوباره ده چی ببینه توا پیره جیان دل نیه لیوی که ده تیو داکم ببینی؟ بله دل نیام با پیره براسی ابی بمبوری من لطو تو ربوم همو کاتی بیم خوش دل خوشت بکم بله من دمیو همو کاتو دل خوش بی بله من هر کاتی باسی داکم دکر تو نراحت دبوی جیانکم من لخو بایی بوم شتم بزور ده سپان بسرد ده به هیوام که بختوار بی لگل دایکت با پیرا، بجر اقصده که کزیم دلی لیده کم، تخواه ما راسته، تکای اومه که با پیرا با پیرا، بلیم بده کزیم نیلی، تکای با پیرا، بلیم بده، تخواه، بلیم بده نه، لیت دگم لدوای اوی که ایلی سورم بسر او شوینه ده حناوه تا استاش بناوم نکراوه زورم پینا خوشه تا استاش نزنم براز گراوه تا ویانه برز براز من لور دلیامه که ترینتون یا لیره بون بنا فرندت دیاره ایو درنگشتون بلام نبی ایم اوار رگا با کلف دی با اصالی با خوی آزو کلب که نبی هر چیز رو بیان گرین دیزو کنده ای با پیرا من مندو بوم بو چی نگین زور ماما لپشت او دارانه برواناکم زن خوشه خواه جان من زن خوش حالم آرام با کچم پیرا، هیچ زنگیگ نه، اما مالو چولو کسی لینیا بله، راستا، هیچ کسی لینیا دایی جان، تو دا چوی، با چوی چوی بسودا، منو با پیرم چند بشانسین خود به طاقت مکا کچکم، دایی که تهر دا دوزی تو او کاتا دایی که دبیت بخت دورترین افرد بلام لبر اوی بیر لوده کمو که دای کمو مارو سرده مگلی رشیون ایتر حزده کم لانه بگره نوا تیلو او ابو کلی که دای کم درسی دکید او بو یاری کردن نابه دیکن فیری کردم چون درستی بکم با ام بو کلای درست بکم و بیدم خلچی او کاتا دزانم دیکم لچویا او بیروکی چی باشا دستکت جوانکم بالی را بروی دایا بوستا سیرکا او براسا دلش تغییر می‌آه. زور سیر او در که بکره تو آب. دلیام لیره دنگوی که بوا. او شون پید نیلو تنیدا. دور نکو نوا. لمن زگارم کردن. دای زوکا مگردن دای. ملا دلی من سر جام. زوکا مگردن زوکا مگردن دای بیاگری زوکا دای. چی؟ زور باش مگردن. خیرکه. هر دبی بیاد دوزینو باش مگردن ها. برو بقاتي سروا بلا سروا بسروا زور باشا همو جورا كابا تواب قرر باشا بلا بسر جو بلا قورا آي تريم تريم تريم قورا مزور قررين قورا مليلا نبون ايها هو تون نبليونا متازا بن جملة تجيب شنبو ايو بحلا داتون دي جواب قررين دي بسر شاو قورا جاك تو قصد نبيني لا نخير بيتو لكاش بقران دي ناهل موتوانا رابكن هر جز من ناهل موتوانا فراغ رابكن نقران كسر يا نبو اي بنا برد بيدرد اي دا تي اوانا رقشترو روشتبن اي بنا والا ببيني دي بدو انا بقران دي بس قورم دبیله سرتا و دست پیپ کن. پناتی کز لیره بی. چی اتروا؟ تو برای دنگی کن بیست ای لگل تو ما برا راستی ها تی راستا لگل چه برا راستت راستا چی بوی گورم هی جهری لیه را بو زکر با دوار دب کردی زکر بیا کری لیه بودی باشه بسیار جا غلو با پیرا، گوچی براز بدو امان داده گرد؟ اوانه دوکانکیان داجیر کرد، ایتر چی بو آبا دو من کاتونو دنگ دنگ دکن؟ لانه پیانه اب من کشن، خواب کن امان دوست نوا، اگر وازیان نهینا با پولیس آده با پیرا جیان؟ دوستی دلی، پید باشا؟ لانه ها کاره چطر هبید، لانه با دوش تک داب گرن؟ آه، تگشتم چیان دوه، او صندوقیان دوه، دهانه پاره بدز بینم تو که الف ناناسی، اشتاشی بیاد بدستی دینید، جا به هر شویک بیاد و به هر نرخیکش بیاد. آخر با پیرا، من نامی ام صندوق لگز بدم. باب زنین چی من بسر دید، اگر کارساد روب داد پیشتر رانا گیندرید. من نامی ام صندوق لگز بدم. کاکا تو پیره میرده گوکتی اکت سواری عربانه یک نکرد؟ بله لیمی بون زور باشه چیم بسرات بچو روشتن؟ لو رگه و روشتن سوکه تا دور نکردم نتواب هی ورده داره و روشتن زور سپاس بو یرمتی کد سپاسی نه تو ازانی اوانه کلو مالا دابون چیان بسر هات؟ ما بستت خالتو روزایا لبیجا لیر روشتون گوتی دستم بو پارادایس پارادایس؟ باله لگل کنکای ماریو لیر گوتیان کرد ایتر نازانم بزانم او خزمی روزا و ماریون راستی دوی روزا دای چی ام کتا جوانه اوه